بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يضع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بيرن جت جومرا سبحانه وتعالى ايرن بالي نو الله كو الله وني بالو ايرن جيمسي نو ايرن دوتو فيودي الله ايرن مولي الله بون في تعلمن اغول من بوند كلامو الله فيوني ماجينو والا كلامو ماجيني بيانو هبتاك ايرن شيدي ديوتيدو الله سوونا الله كانكو غوتو ديوال مون وادي نافوري واسيره ويدي مون وادي تورلا eden ceedi muhammadu ko maccudo allah ko nelaado allah o yettini ko nelano ko joomiraado nelimo e badangal darnga ko jeertinowo yimɓe kadi ko beltinowo kala baɗɗo moƴƴere kala ɗoftiiɗo allah ɗofti nelaaɗo allah malaama feewi kala goofɗo caliɗo yamirore allah sali yamirore allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗon o torlaani sona hoore makko ɗum o torlata allah hay batte so ɗum ɓenni annabijo sono yewtanno haala makko ko ni o udditiranno o wi ngande ɓuri gomɗude ko ina haale fof ko deftere allah ɓuri moƴƴude peewal fof saɗa tindini yimɓe ko moƴƴi yowta ko annabijo holluno yimɓe ko saɗa wiye yimɓe ngari ko moƴƴinan yowta ko annabijo adduno waɗi ɗon aɗa tindina ɗum ɗon annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi hunde fof ɓuri bonde ko hunde addande waɗa e dinde tawa jeyaka hen yimɓe nanga hunde ina jiilorode allah ina ndewira nde allah ina dartira weeli allah tawa allah yamirani annabijo wi wa sharral umuri muhdasatuha hunde fof ɓuri wonde ko boni koko hesɗitina e diine ko fuɗɗita caggalam ƴetta sinka ƴetta sinnda hen ko annabijo wi kala ko sinnda e diine tawa jeyaka hen ko wiyete ko bida annabijo wi bida fof e banggal diine ko majjere majjere ne fani jomum koye jeyngoloɗen muuli allah so ɗum ɓenni jeyaɓe allah yewtere men hande ko yowiti ko banggal ñawore ko wiyete jakka eyi woɓɓe mbiya asakal sarel islam hoko wi hen e hono hani waɗirede e hono hani yaltinirede e hono jawdi neɗɗo fotata ha wiye yo ittu jakka tawi kadi neɗɗo dañi jawdi salima ittude hen asakal hoko wiya hen eyyi ɗum woni ko jiɗɗen haalde eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah ren ɗemɗe men ha kaalen gonga eɗen ñaagui allah kadi yo allah wallu men tawa kaalirten ko saabu allah tawa wona garat goɗɗo foof eɗen ñaagui allah kadi bandiraɓe heɗotoɓe fof tawa keɗorima kadi saabu allah eɗen ñaagui allah kala ko haala hen ko moƴƴi allah rokka men rewidade kala ko rentina hen kadi moƴƴani fewani allah holla men noon goɗɗitinden kala ko moƴƴani ɗum noon jeyaɓe allah jomiraɗo no holla e nder qur'ana banggal jakka wonde allah haali yimɓe yo juulu yo jakku jakka e julde rendinama e ayeje capanɗe jeetati ganduɗo aaye ayeje ɗiɗi kala to allah haalno hen juule wi hen jakke eyyi jakka woni asakal koko bani adama yaltinta e jawdi mum haqqe allah ɗum ko allah wi ko haqqe makko ya ittu force dokka miskineɓe makko eyyi jakka woni gotel e jokli l'islam joyiɗi hollama l'islam eyyi jokli mum ko joyi ɗum woni piyoji mum eyyi ɗum woni calɗi mum eyyi dosɗe l'islam joyiɗe jakka ko hen gotel eyyi tawi tana darnani guel ɗon awwa l'islam wonko wiyema ɗum noon jihan yeeso jumiraɗo subhanahu wa taala farli jakka e nder deftere allah nani hen o farli ɗum e sunna annabijo nani hen o farli ɗum kadi e dendagal banggal leñol julɗo foof ina kawri wonde jakka ko hunde waɗɗinde eyyi tawi ko banggal qur'an hollama ayeji capanɗe jeetati e ɗiɗi na kaali haala jakka ɗum noon kippitirɗa deftere nde foof ma taw toon waqimu salata kay wa atu zaka ɗum kayna heewe qur'an tawi ko banggal hadiseje no wayno dental hallawɓe hadiseje kolli fillama ga ibni abbas radiallahu anhuma an annabiya sallallahu alayhi wa sallam lamma baata muaz ila lyaman qala innaka taati qauman ahla kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah فإنهم أضاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك فأعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فإنهم أضاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم إن هورا ndewni li gando goto be sahaba e makko dum woni sahaba makko gando e gam kollaado non mun tiide bangal gandal na he gandal mun na he dum woni maazam no jalal mo annabi ju hoyno no juude mun hakkunde sahaba e fofo wi a'lamuhum bil halal wal haram maaz o yi sahaba am fobur andude ko degi e ko harmi ko maazam no jalal annabi sallallahu alaihi wasallam dum wadi neli mo leedi kibbil ne wi yaman yo ya o wonan dum tun representant annabi sallallahu alaihi wasallam isa yi to yaman to non ma taw ton yimbe wobbe nan ton e ben bi ko ina jogi defte dum woni yahude na sara be tawata ton be sahi noddube be garbe ceedo dewetedo ala sona allah e noddabe kadi be ceedo wonde min ko minela do allah annabi sallallahu alaihi wasallam na duusi muaz o mo haana mo kaado hala annabi wi tay be jabi kay dewetedo ala sona allah min ko minela do allah on sa non kaanaabe gede godde e saade neddo wi yo jakku yo hor yo wandani ko tawa ina seedi yado gede din tawara seedi dewetedo ala so wona allah kala ko wiyete dewal a wadanta dum hay goto so wona allah dum non bandiraabe jiaabe allah eden kaani ko an eden kaani andudo hokko woni dewal mbadanen dum allah goto so be kaalani ma gadi jiaa biya min ko minelaado allah tayibe doftimaama dum non ganninaabe wonde allah farle e dow mabbe juuldeele joyi e juuldeele joyde goddum hen ko e nyalaama watte godde ko e jamma tayibe jabi dum non ganninaabe wonde de ina jiya e farillaji ko Allah farle dow mabbe e be gitta jakka asakal ina itte jawdele mabbe so nangaama kadi rokkete ko miskina e mabbe annabi yuyanu kebda ton fode neldam ala o wi ko nangu jakka o e jom jawdele mabbe ndokka dum miskina e mabbe tayibe jabi non kaado hala sar nanga jakka on ndentoda ko buri horsude jawdele mabbe nangowo jakka arata wi ina labo ko buri mojjude jawdi annabi yuyi woto wan non so bin jabi jakka o yo itte sara limma be mabbe walla bali mabbe walla nayi mabbe walla jawdel mabbe jakkintede de woto wi ada subo ko buri horsude ko annabi wi so dum benni kadi ndianto da duwa o tonyaado e nonto da kuddi mun tawi tan wi ya allah allah ko jaboto ngati hakkunde duwa o tonyaado hakkunde mun allah hijaba ala hen wirgalde ala hen e dum do hadith mo ganduda ko lolludo gandal no kuji kede ina jiya hen kadi hadith mu tirmidhi hulliga abi kabasha al anmari annabi sallallahu alaihi wasallam wondi geda tati o yi mbaɗa haalana mon haalan ndene ka kuñuɗe ka o yi wallahi jawdi kay jakka sadaka meeɗa ustude jawdi annabi sallallahu alaihi wasallam wi tawi tan neɗɗo toñima a muñi e dow hen e tawi a wi neɗɗo toñi tan muñira saabu allah goppa ɗum ɗon addantama jasir ɗum wona jasir annabi wi ɗum ɗon ala foof ko ɓeydatma bangge allah sona teddungal o wi kadi jiyaɗo allah yahata ene uddita damal ñagude sona allah udditanamo damal miskinagal e tawi an kay hankkadi jikkema foof a bonni hankkadi hakkundema e allah awo hankkadi a wi hay hunde a gollata meccal ala haaju ma ala hen ko yaatata ina yimɓe gadde annabi ji tawi tan udditi ngal ɗon damal kay ala foof ko aɗa dillonira sababu e aduna hen ala foof meccel ko aɗa mecce ala foof gollal ala ko gaari tan gadde annabi ji kala guddiɗo ngal ɗon damal allah udditan damal miskinagal ɗum noon hadis mo ganduɗo ahmad ko on noon kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam wi min hadis inna allaha yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha bi yamini gande sa itti jakka adama rokkude jiyaɗo allah mo dokkata o ko allah idoto nanguri sadaka o allah nangira ñaamo makko kadi kanko allah o o ji ne a sadaka o ne a ɗum hono goto min ni irta muulel mum dani sa heeɓi ɗo muulo aɗa ne a ɗum hankkadi aɗa mooma aɗa hesana ɗum aɗa wuban ɗum aɗa addana ɗum ko ñaami ha mawna annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko ni allah ni irta sadakel ma tawi ko buuɗel gotel cakkinoɗa saabu allah allah ni a buuɗel ngel haadema maaji taw ngel fotino hayre uhudi dani allah haali nder qur'ana allah kanko wi omo nanga sadaka omo nanga kanko kadi omo mawnina ɗum ɗon ha allah wi nokku goɗɗo yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat allah wi jawdi riba ndi ko ndin wondi momtata barke mun jom riba kalan jawdi mun heewiri barke ala hen allah no wi ko jawdi guittetendi sadaka laamni ndi allah wi kanko ni atandi ɗon o mawnina ndi ha joni kadi bangal kadi rentina ko rentina e ko hulɓina bangal wiɓe dokkata jakkaɓe ƴeewen ko allah wi e nder qur'an الذي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله يتيق بيرندن وبجودي لها هي ومفت بنندن كنجة كالساج بكب لاول الله هبتا كهن مسكين هبتا جمهاج هبتا الله يمحمد ويلتنر بيند ليبت موسد allah wi tawi tana sikki ka dañjo jawdi andu ka dañaɗo tawi tana rendini jawdi ha heewi haqqe allah ala hen miskine heɓata hen jomaju heɓata hen allah wi muhammad yo weltanir ɓeɗon ganduɗa lefte musɗe allah wi yawma yuhma aleyha ñande jawdi ndi fo ndi rendinade waɗa ɓolde jahannama ndi waɗa feera Allah winde wulne jahannama he ha wajja fatuku biha jibahuhum tan dum woni fakkaseede hankadi nasi e tintidi mabbe he dum won nasi e tintide he nasi e bangeji he nasi e keeci he Allah wi anda me dum do ragu hadi lebte Allah de hadi nyaware gasde tam Allah wi dum woni ko moftanuda sikka ko jawri ko nani nokko goddo Allah wi e dar Qur'an ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله يوت تشكبر جوجيب جودي لها هيوي ان داوي او ان جوجي ها هيوي هاي غوتو هبتا هن ابي تامي ها تيدي من جبتا اتودن حق الله الله ركيب موجر ها هيوي تالي اتود حق الله الله يوت تشكي دم نوكو موجر وناندبه والله الله يكو بونمي هو وندون ko jiyata gonnam kefer walla nani julu biiro jakkata o jawdi mun nana heewi besgu makko ne heewi galleji makko na keewi Allah wi dum do woto sikku dum do won ko nafata be Muhammadu be do Allah yitan ko turlude be leptude be gilay aduna taw hadi lakar arde Allah yi ko bone mawdo won don ko be jogi ko e pay liggitede dum nyande yawmal qiyamati dum woni jawndi fof wade chakka aw wade ndani walla jette borne e daade mabbe e angade be jirlo do en hakke ko be kanno en hakke Allah ko e Allah wi nyande yawmal qiyamah aren kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kadu hala der hadis goddo annabi ji wi man ataahu malan man ataahu allah malan falam yuaddi zakatahu mustira lahu yawm alqiyamati shujaan aqra annabi sallallahu alaihi wasallam wi kalamu allah ruki jawdi o wi o ittata hen asakal o ittata hen jakka o wi nyana yawm alqiyamati jawdi ndi wattete ko ngolwa dum woni lamdo baaju leedi balel kurum taw ene yehi ha battinugul wayi hewde toke bandu fu na rusina buri ha laabi dum woni annabi sallallahu alaihi wasallam lahu zabibatan tay ngoldo baado ngolwa ina wadi ganduda tobbe didi dum won tobbe didi baleje do gite annabi sallallahu alaihi wasallam tawina do mayo ubbam summa ya'khudhu bi lazimatihi dum won baajul ngol natara ganda ko etaka tebdum dima ko to nangata baajul ngol wona wiidama ana kanzuka ana maluk mi woni jawdi ma mi woni ko moftunda ko al sikka ma da ko dalal woni hen saggal mun annabi jangini bi hano do ayi mu allahi wala yahsibanna alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli annabi wori cikkebe allah rokki jawdele hankari be dawi allah rokki be mojjere be cadi be kadi hakki allah wori cikke ko mojjere wonandebe tayi ko bangal sariya neddo biido nani jakka kay o rokkata kanko tii o rokkani hoko sa islam wi hen e dendangal lenyol gol hawri tayi neddo wi jakka kay waddaaki wi tan kanyum kay ko jabaani waddaaki ina anda on kay yalte islam ha laabi e islam wadi ko tayi ko sa islam dogata on nangete ware so warama kadi o warate ko kefer lotitaake o juletaake e ko hon non kadi o hasnetaake e tawi non ko na boyani ko naata l'islam on waawi haalanede taw e o woppane bangal ko anda ko haaso andoyi e tawi non neddo wi kay kanyum rokkata jakkaawo ina jabi tigi ina waddi wi tan ko rokkani sabu bakhilagal e dawre e sattule aw on ina habe e tette juude makko force jawndi tette lime ko woni hen hakke Allah ko itte honon Abu Bakr wanno yimbe saynobe jakkaabe ndani ay ko hollama annabi sallallahu alaihi wasallam ne rutte joomi ko de e yoga yi ganda leji arabe be giyankobe awo be don bi kanyum en dokkata jakka hankadi be annabi jo ala don e ha annabi Abu Bakr fillita habde Umar yada habay mabbe tawbe juulabe kora be bi la ilaha illallah annabi jo wi men der hadith umirta an qatil an nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala faqad usima minni maluhu wa nafsuhu illa bi haqqi o itaw ana hon kabirta yimbe bi ganduda bi la ilaha illallah e bi la ilaha illallah habay mun annabi wi men der hadith e kala bi la ilaha illallah an kadi jiyam mun jawdi mun fof dadi hangari sona haqqi l'islam on e hasbore mun koy allah woni alna ali Abu Bakr wi wallahi mi wondiri allah law qatil an man farraqa bayna as-salati waz-zakat do pamir ndeka wona wi de la ilaha illallah tan dartate e neddo sa wi non won ko l'islam fawi ha heewi gede godde ma badale o wi wallahi mi habane kala cendudo hakkuno juule jakka e dum woni o wi jakka woni haqqi jawdi ni o wi wallahi hay so ko botil tan de kadi kambe be gaddanno gel to annabi ju mami habbe mabbe battingel don Umar yu wallahi o ndo yitan Abu Bakr wondi o wi ko den tigi o ande Abu Bakr felliti habbe do ande ko dum woni gonga e ko ni pamirde ndega jullo tawi tan on ko l'islam wi a wi tan ada salo dum nangeta na ngarnyeta an wi a wadani a wandu dum don waawi yalti ndema e diine ado waawi habire dum na bangal diine l'islam e ko ni pamirde e ko onno ina waddi jakka ko biiden ko do jebbilido Allah dum woni jullo moni ko dimu o jogi jawdi ganduda ni yotti ni sab won ni sab non ko jawdi ndi tawi indi yokki indi jakkini e dum woni jawdele ganduda e ko hondani jawdi ndi non ina waawi tawi ar jogi jawdi hay so ka cugulel walla hay so ko kaangaado keddo cugulel he walla keddo kaangaado ina yamira e yobe ganduda lim jawdi ndi be gitte hen hakke Allah o e ko hondani ni pamirten tayinon timmani ni sab kalamu ala jawri mun yottaake ni sab on las islam jaati on ganduda ko faqir on ko miskino hani wora kede jakka e ko ni pamir annabi sallallahu alaihi wasallam non holli wi jakka wadda ki sona e do ngallo jom jam dum jangalu e galo ko on tan jakka waddi e do mun e ko ni pamir non bangal jawde le ganduda islam ina waddi ni wa jakka itti hen l'islam waddi ni jakka ko wiete kangi e kalis e dum woni remruji men daade do gaweji e besnoje ko non dani e kaaki ganda badade bangal marsinis ko wadde julankaagu dum woni ina ne moraade e o giru dum woni ko asete ko wayno jaamaaji en walla ganda ubbere jawdi ganduda koccani tan e ubbere tan adasa galle ma londo gasanda hawre jawdi mawdi l'islam na yamiri yo hakke Allah ittede do gede e tay ko bangal ko wiete zahab wal fidda dum woni kangi e kalis nyaawore mun sayyid l'islam ko wi hen e dum non hollama tay a hadi dum non walla salima do kudi en kalino chakkoje kalaade hen ina anda tawi a rendini jakka tawi a rendini kange kange ma ni saba ala hen sona yotti men kelleje nogas tawi yotti men kelleje nogas hitande filtima hen on saa ar iten ko wete rubul ashar dum woni biya nay bal sap bal wobbe biya feccere men kelde no pamirten e joon non men kelleje nogas eden bangal hakki hakkillaaji men e bangal walla tawangal men bangal men kelde holla ko garamuji joyi dum muru sellude won wiobe ko garamuji nay kono haqiqa men kelde ko garamuji joyi taw kangi de wiya kangi mojjo taw kangi wana kangiji hande bonnaadi ha boni di e kangi mojjo hollama kay ko buru famdude fof kam e jaati mun ko mayotto ko wiyete vende taw ha ganda daraja mun ina yotti hakke noga sedi dum woni ko wiyete kangi ko non yaltirta e leydi e tawi non ko jamde ke wadanaada rendinaade sikka ko kangi taw jewama hay batte dum do taw timmata andu dum non jakkaala jakka waddi ko tawara jogi kangi kanye o taw o mo mojji aw o timmi men kelleje nogas men kelle non hollama ko garamuji joyi sahibi dum don hitande filtima hen ar itte hen feccere men kelde tay ko bangal kalis danejo kadi kalis ma danejo a ittata hen hay batte suno timma buudi temeddidi e temeddidi so tay timmi wodan ma hen ko ya ittu on sa ko wiyete buudi joyi dum woni jakka mun e der hitane so filtima hen e bangal jakka kanye e kalis danejo ko hono dani kalisaji jogi den hande di hollama di don jaati munen fawidan ko kalisaji ganduda fawi jiimite tan ko kangi e kaliso joni men kelleje nogas kangi ko hebata ko men kelleje nogas kangi hande kalis mun sa andi anne kalis mun sibi don e tawi ko jaati jaati bi men kelleje nay be dum no way manka temedere ujnere tawi ngan tawi jaati bi ande garamuji nay woni men kelde be on sa kalis ma ina way man kuri temedere ujnere itta jakka tay ko jaati dum ganda men kelle men kelde ko garamuji joyi kalis mana wawi ya haade temedere ujnere e ha fawa seeda ko non way fuu kam temedere ujnere de ganda kam jakka mun ko ujunnaaji didi temedde joyi so kalis ma hebi million awa ngitira ko ujunnaaji joyi ko ni woni ganduda ko Allah bi yo rakku dum hen dokka miskina e makko ko heddi ko yaabam yo buube ko andi ko an fandini tay tayno ko bangal jakka ko wiyete daabeje ko hollama are hadiseje kewde bangal ko wiyete daabeje e dum woni jakka mun gila gelodi ha e nay ha e ndammiri ce dum woni baali e beyi deedo gede ma dan ko kalden hen e tayi jawdi ma dum woni jawdi ma darire dem puddoro jakka gelodi o e gelodi di hollama walla jawri nemurandi fof ko aynete ko hollama jakka ala hen sona timmani sab to simmini sab kam taw hitande filtima hen sa sodi do beyi walla baali walla nay in jeni hadi hitande filtade hay hunde ala en sonandi fitande hitande filti ko den gittata jakka o e kadi sardi goddo ina hen kadi tawa ina ora tawiden ko nangudaara ni e der galle ma dum non ko buri sellude kongol andube awa dum non ko jakka ala hen e won yaarube non ko wayno maliken ben kay jaari hay suka nedo der galle ma an nyammintade an warantadi hunde fof awa da itta jakka e ko hondani pamirten ko buri haade noni andube yaari jakka waddi tan ko aynate ko ina ora ina yaha der ladde na jofta ko ko ni pamirten tayi ko jakka gelodi hollama gelodi ma ala hen jakka sonaji timmi gelodi joyi tawi gelodi didi timmi gelodi joyi ngora hitande filtima hen on saari itta jakka dammuhel gotel dum woni gitta dammuhol ndokka dum don dum woni jakka gelodi joyi di ko ni pamirten dammuhol non ko taw hebi hitande e tay ko bangal beeto wonno baali hay so hebi lebbi jeegom yaari fayyasu ina waawi ittede on sa tay ko bangal be non holla matima hitande e ko ri pamir tay gelodi ma kadi jehi don ha wol ko joyi didi tan jogida hankari ko dum tan gittata hay so be diima di goni jeegom jeedidi ha jeetati fo hitande fo ko dammuhel gotel gittata e bangal dammiri cewdi tawi geloodi ma timmi sappo non on sa'a ko nden sari al islam waddine ma ya ittu dammuli didi dum woni gitta dammuli didi geloodi ma so njottima sappo hankadi ko ni pamirta kala ndi timmi kadi joyi goddi fawi an so timmo yi sappo e joyi e gitta kadi gongil wona tati ko hon non ni jaarata ha yotto so ndammi so bali man be geloodi ma so njottima geloodi no gaase joyi ko don hankadi jakka ittete e geloodi he e so geloodi ma so kimi no gaase joyi ngeloba ko nen gittata ngeloba ganduda hebba hitande dum woni ko biyata bintu ma faaba ina timmini hitande ina naate hitande dimmere e ko dum woni ko jakkata kadi ko hay dum don keddoda ngel don gelobel gotel keddoda ha geloodi ma timma chapantati e jeegom tawi geloodi ma timmi chapande jeego chapantati e jeegom on saa gittata hen ko wiyeteba bintu labun dum woni ngeloba njaabe ha hebi duubi didi ina naatani hitande tatabere e geloodi ma chapantati e jeegom ko dum don gittata ko hen keddoda kadi haadi timmino ya chapande nay e jeegom so geloodi ma kebi chapande nay e jeegom ngeloba ko nden gittata biyeteba hikkewa dum woni ngeloba kebba duubi tati ina naatani duubi nay ko dum don keddoda kadi ko hon non ha geloodi ma di kadi timmoya chapande jeegom e goo e tawi timmi chapande jeegom e goo on saa gittata ko ngeloba mawba njaba ha soli biyeteba jazaa dum won timmuba duubi nay ina yaabani duubi duubi ko dum don keddoda kadi ha geloodi ma timmina chapande jeedide jeegom e tawi geloodi ma timmi chapande jeedide jeegom on saa ay ko im bintu labun nokkunda adan hore oya ko hon on didi mun gittata e ko din didi gittata dum ngeloba timmin ba duubi didi e ko ni pamirten ko dum don heddoto hen kadi ha geloodi ma keboya chapande jeenay e go on saa ko higgeji didi gittata higgewa non woni kebba duubi nay fa yaabani duubi joyi e ko ni keddortoda kadi ha geloodi ma timmina chapande jeenay e go on saa gitta higgeji didi ko don keddotoda ha geloodi ma timma temedere e nogas e ko ni pamirten hankadi geloodi kala timmi chapande nay ko ibnatul labun e dum woni kebba duubi didi fay duubi tati kala duubi kala kan geloodi chapande joyi beedi hen kadi gitta higgewa e bangal jakka geloodi ko ni woni ko wiya hen tawi ko bangal jakka ko wiyete nay ko hollama nay ma koltema jakka ittata sonadi timmini chapantati holsere so di timmini chapantati di ngora di njofta e hitande filtima hen on saar itta ko wiyete tabia dum woni adi itta gael walla ngari kemdi hitande na yabani duubi didi dum woni ko wiyete tabia annabi sallallahu alaihi wasallam wi min al hadith fi kulli 30 tabia wa fi kulli 40 musanna dum woni jakka nay kanyum ina weebi annabi wi kala chapantati ngittata ko gael ngel kala chapande nay ngittata hande ko wiigi nge dum woni nyaale hemge duubi didi ko on non ni pamirta chapantati di ko gael he keddotoda ha kolce ma timma chapande nay tawi di timmi chapande nay ngitta non hankadi nyaale wiyaange dum woni hemge duubi didi ni yaabani duubi hemge duubi didi e timminge duubi didi e ko ni heddoto kadi ha nay ma timma chapande jeegom so timmi chapande jeegom dum woni ngitta gay didi kalanodi di so timmi chapande jeedidi ngitta nyaale nge kanyum e ngari ndi so timmi chapande jeetati ngitta nyal bididi di e so timmi chapande jeenay ngitta hankadi gay tati di e ko ni tan so timmi temedere ngittata ko wiigi dum woni nyaale nge dum woni nyaale e nyaale ganda duubi didi nge kanyum e gaydi e gaydi kollanda ya ittu e ganda ngari kemdi hitani yaban duubi didi ko ni tan pami tan bangal nay aw ko ni yarata e tawi non ko bangal ko wiyete zakatul ghanam e ko wiyete ndammiri cewdi e dum non hollama ndammiri ma cewdi jakka ala hen ha timmina chapande nay dammuhol tawi a timmini chapande nay dammuhol idi ngora idi jofa e ma hitane filtima hen on sa Allah wiya ittu hen dammuhol gotel nokka miskinabe Allah dammuhol gotel ngel chapande nay di ko non ko hen heddoto ha ya ha nay dum no ndammiri ma keboye temedere e nogas foko gotel ngel gittata hitane fof tawi nyen non kebda temedere e nogas e goo nden hitane woni hankada da itta dammiri didi e ndammiri didi kadi ko hen keddoto do ha njottino ya temedere didi dammuhol tawi hankada yottini hankada temedere didi dammuhol gotel fawi me hen on saa ko ndammiri tati gittata ndammiri tati ko hen keddoto do ha keba temedere tati dammuhol hankadi on saa gitta kadi ndammi ko ni keddoto do e sa itti dum non hankadi kala ganduda temedere fof fawa hen dammuhol gotel e ko ni de hani wadede e ko ni sallallahu alaihi wasallam woni ko yamiri ni woni ko wiya hen ina anda non ina waddi yahobe nangu ya jakkaabe be ndena haqqiji jom jawdele embe jakka o hollama ko buri horsudi hen ko jettetaake e so nata joomun itti yamiri gati hollama ga sufyan ibn abdullah wan de umar ibn khattab ko meedi hadde be nangobe jakkaabe yobe jande be nangoyta ko buri ganduda horsudi jawdele do woni ngara tan jeewa dammuhol dimarul biya ko dum non nawata walla ni angule nder galle mi yara nawa ngol don walla ganduda jangul ha badi jibinde mi yara nawa islam jabaani walla ewa kal halde mi yara nawa islam jabaani e ko ni famirten hor non kadi rokkabe jakkabe kadi min dento kambe ne rokkude ko mojjani ko Allah yi onon honon jokkirton Allah hun taw onon koy mon so don dewa yimbe nyamaale so ndokka ma den hun on jabata nangudi neddo rewa dum nyamaande a poñi dum a itti damuhel poñgel ala fof no way nangirta ran ko wata perdude Allah yi walastum bi akhrihi illa an tu'midu fi on debata nangudi so na nangiron caggal juude hankare don merni o don ngorni ko joba don ko jabata ay darde dum ko honnon hollama jakka sare itta jewata ko buri nayude ko ngitta ko honno ngada jewata kotangul kadi ndokka walla nyawgul walla poñgul no feewi ala ko hakindi ko tan ko non dani pamirten annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni woni ko holli bangal jakka jewetaake hankare ko buri famdude wonde botel togosel walla bal botel togosel jewetaake walla wana gayil kadi ngil nganda hebaani hano sare wiiri dani e bangal kadi mulil bangal gelodi mulil togosel tawngel timminani ko wiya ko l'islam jabaani dum non jabe Allah ko ni kanen no famde e tay ko bangal ko l'islam holli bangal jakka ko rendinte hen e ko sernde ngane rendinobe jawde mun en nani nangowo jakka ari honobe kaani wadde walla hebe cernuno ko wiya hen tay l'islam wi tawi ko rendinobe jawdi mon e hadi nangowo jakka o arde ina anda e sa annabiju nangobe jakka be ko ben jaata so be jeewi ko be nangi fo be lima be binda be deena adde e so yottinama annabiju fecce miskinabe ko ni pamirden joni non beedon so be jeehi hollama sariya so annabiju wi so be tawi e be dendini yimbe nan kanyum dendini jawde mun en eden kaane famde non enen dendi e enen dendini wona gotum enen dendi dum kay ko hay goto min anla ko jeyi enen dendini goto min fon andi sefre mun awal islam wi awa beedo hokkobe kaane wadde e annabi sallallahu alaihi wasallam wonko hadi hen rendinobe woto cernu batte hulde jakka awa kadi cernunobe woto dendin batte hulde jakka e ko ni pamirte dum don hono dum don ne pamirte hokko l'islam wi hen e joni eden pamay misal mum goto nani joni beedo nani kambe yude be dendini goto mabbe fo ina jogi chapande nay dammuhil joni odo sa kambe joni be kaani e ko be sernunobe joni ko be sernunobe goto mabbe fo ina wonde sefre mum no jogi chapande nay dammuhol be nani nango jakka onon artam be dendini e pour habbe gitta gotel wonno chapande jeetati dammuhol ko gotel ittar tawi non goto fo wadi chapande nay ko didi be gittata joni non batte hulde ittudi didi tam be dendini annabiju ko dum woni ko wi ko hoto hadi banda sernunobe woto dendini e dum woni misal e bangal dum do ko hunde ganda faver wonande e sernunobe be joni non bangal do so be dendini na mojje mabbe joni non so be cerndi ko dum woni ganduda ko woni ko mojjani e ganduda nangowo jakkawo ina jaa misal dimmo he dum woni ko wayno yimbe be ko be tato e be jogi ganduda goto mabbe fo ina jogi jabande nay dammuhol bandiraɓe gaccuna hakke seeɗa joni tawi misal ɗimmo en kolli yimɓe ɗiɗo nani walla yimɓe koɓe tato goto e mabɓe fo ina jogi capanɗe nayyi dammuhol jakka ina waɗɗe goto e mabɓe fo yo ittu gotel joni noon ɓe keñoɓe dendina awa pour so nangowo jakka o so ari taw ko gotel ɓe guittata walla kamɓe nani eɓe dendinno jawdi mabɓe ina yaare temeɗɗi dammuhol e dammuhel gotel on saha ko tati waɗɗe dow mabɓe ɓe ceernda pour hoto ɓe gittu so ɓe ceerndi on saha gotel ɓe gittata ɗum woni ko haɗa hen eyyi ko ni pamirten e banggal ko rendina ko eyyi ko sare wi hen e banggal rendingol ngol eyyi tawi ko jakka ko yowite banggal ɓesnoje walla gabbe ɗum woni gawri ko remete ko ɗum ɗonni jakka mum sara sarɗiyeji waɗi hen sarɗi banggal gawri walla so ɗum tamaro so ɗum ɓesnoje ɗum ko ma ɓenda e bangal ɓesnoje ɗe ina andire tawi soyɗi walla wojji walla ganduɗa weli ina andire on saha ɓendi awa gabbe ɗen ko bangal so mongini ina andire noon ko wayno aynab tawi weli walla zeytun ɗum ɗo fo jomiraɗo wimen e nder qur'an wa atu haqqahu yawma hasadi dokki haqqe allah o dokki jakka o ñande ganduɗa to coñƴon nde ɗum woni ñande hunde lappaña nde rendina artirande eyyi tawi ko bangal gueɗe ganduɗa remruɗe nisabu mum hollama ko hamsatu awsuk ɗum woni wusuqeji joyyi wusuk noon hollama ko capanɗe jeegom muɗum dum fitara gawri ma tawi a remi ngesa ma e tawi a hebi temedde chapande jeenay e jeenay muudo don haadi jakka ala hen tawi non atimmini temettati muudo ko on sa a ngittata jakka hollama wusugeje ganduda jeegom de hawrata ko temettati muudo wonno wusug ko chapande jeegom ganda muudo hawrata awa muudo non hollama ko nifgaaji nay dum woni ko waddi hen e bangal gade demetede de e ko ni pamirten jona hebi wusugeje dum woni jeegom de e wusugeje joyde mbiyanno den dum woni hebi temettati muudo sa hebi temettati muudo on sa ada itta hen muudi chapantati e ko ni pamirten tawi non a hebaane dum non andu jakka wadda ke douma on sa dum non ko mbawda remde gedde fo so dum kam wala so dum sa'ir e dum woni gaweje men so dum nyobu wala so nyinde gaweje dewte de fasongaaji mum fo e bangal den gedu ni woni ko hollira hen e bangal dedo gedu ko ni wadirte ay jawdele goddo nan to non kadi hollama de don jakketaaki ko wayno maccuube wala so dum pucci wala so dum bam pucci wala ko dum bamdi annabi sallallahu alaihi wasallam wi min al hadith laysa ala al abdi fi farasihi wa ghulamihi sadaqa hadith mu bukhari habri annabi ngano ko wayno maccuube e wanda ganda wayno ganda maccuube ma e de do gede hollama e gede kal